Welkom iedereen bij IT-bende 216 van 19 juli 2013. Dit is vanuit Orland opgenomen via mobiels en vanuit de trein Witold-Kepenski. En dit zijn de enige twee bendeleden die we beschikbaar hebben. Het is een beetje een vakantiepodcast, dus wel veel nieuws. Het wordt toch een korte podcast, want onze manier van podcast is niet heel optimaal. Dus ik zit nu op Orland. Ik neem zo een boot en ga zo op de Oostzee varen. Dus voor die tijd gaan we nu de podcast opnemen. Witold, er zijn veel cijfers uitgekomen voor Microsoft en Google's. Heb je daar wat over gezien? Ja, je valt even af en toe weg of ik val weg. Over wat er ook is. Ja, bijvoorbeeld de 900 miljoen hit op de Surface RT. Dus ze hebben 900 miljoen verloren bij Microsoft op de Surface RT sales. Ja, dat is wel natuurlijk een enorme hit. Je ziet gewoon dat ik was nog bij de Microsoft Partner Conferentie 2 weken terug en daar werden de surveys eigenlijk bijna gratis weggegeven. De Surface RT voor $100 en de Surface Pro voor kleine $400. Dat is wel veel goed doen. Maar ik denk gewoon dat Microsoft gewoon heel breed die channel meer in moet gaan om die servers te gaan verkopen. Want nu wordt het gewoon verkocht via een select aantal partners in Amerika, 10 partners. En ze proberen een beetje het model van Apple op te nemen, dus zo direct te verkopen, weet je wel, via een eigen app. Je hebt Apple winkels en de Max probeert het met zijn eigen winkels ook, maar ik denk gewoon dat van Microsoft moet gewoon, dat zijn hele channel die hij nu heeft en gewoon gaan verkopen, heel breed in gaan zetten en eigenlijk daarnaast gewoon hun OEM-partners zoals Samsung en HP en Dell en Lenovo ook een goede relatie onderbouwen om die Windows 8 de dingetjes te gaan verkopen. Maar bij de $1 miljard verlies op die tablets vind ik veel wel. Ja, dat vind ik ook vreselijk veel. Nou, ze hebben natuurlijk wel fors op ingezet, maar het lijkt niet te lukken en het komt ook deels omdat Microsoft een beetje alles naar zich toe aan het halen is. Ik hoor je niet meer, Martin. Volgens mij val je weg. Oh, sorry. Microsoft lijkt wel alsof ze alles naar zich toe halen in plaats van dat ze allerlei OEM's spullen laten verkopen. Office 365 bijvoorbeeld, alles zijn ze naar zich toe aan het halen. Hoor je mij nog? Dit is een spannende podcast, luisteraars. Ik hoor Witold nu helemaal niet meer. Ik kan heel even ondertussen over met het nieuws verder gaan. Kijken of we Witold nog terugkrijgen. Amazon. De naam .amazon is gereject door de domain name. Figuren. Ik weet niet precies hoe die instanties heten, maar de top-level domeinnaam Amazon is afgekeurd omdat een aantal Latijns-Amerikaanse landen hebben gezegd van dat voert te ver. Amazon is natuurlijk meer een Braziliaanse rivier of een gebied of anyway, ze hebben het voor elkaar gekregen dat Amazon niet de extensie .amazon krijgt. Dit is in ieder geval een trein die ik nu in hoor. Dus we hebben enige connectie met een trein. Voor de rest is het een beetje moeilijk om via mobiel vanuit Orland in je eentje te podcasten. Maar ik hoop dat dat we nog iets kunnen bereiken met deze verbinding met de trein. Spotify wil om alle problemen met de muziekindustrie voor te zijn, willen ze 1 biljoen betalen aan rechtshebbenden eind 2013. Dat is nogal een grof bedrag. Het is natuurlijk wat Microsoft ongeveer kwijt is aan verlies aan de tablet. Gaat Spotify betalen? En ik hoop dat ze dat redden. Of dat we misschien in 2014 geen Spotify meer hebben. Want dit is al een heel grof bedrag wat ze moeten gaan betalen. Ik denk dat ze dat wel goed voorzien hebben. Ja, ik hoor je weer. Oké, ik ben nu weer online. Sorry dat ik viel weg. Oké, ja, ik hoorde een trein en ik hoorde online. Ik ben even door gaan praten over domeinnamen, maar laten we nog even terugkeren naar de earnings. Ja, Google heeft ook 342 miljoen afgeschreven op Motorola, of in ieder geval dat is het verlies wat Motorola op de balans van Google zet. Ja, het is gewoon hardware is kunnen toch een blok aan het been voor die bedrijven. Kijk, software is natuurlijk goed. Ze proberen die grote softwarebedrijven, zoals Microsoft of Google, proberen dingen met hardware te doen. Maar ja, het is niet makkelijk. Dat is een beetje mijn conclusie. Dus, je ziet ook bij Oracle, die hebben ook een hardware strategie. Zowel in de super high-end. Maar die moet er zit wel een strategie achter. Maar het duurt gewoon denk ik even. Voordat ze echt een mooie winstgevende hardware business kunnen opzetten. En dat gaat gewoon tijd kosten en geld. Mm-hmm. Ja, en als ze allemaal alles naar zich toe trekken, dan gaat de verkoop niet over partners. En dat is volgens mij echt een fout die ze allemaal maken. Nou, het is, weet je wel, het is wel een trend ook bij Amerikaanse bedrijven van wij moeten alles zelf leveren. Dus en de software en de hardware. En dan komen de klanten wel naar ons toe. En dat is een beetje het idee. En dat is lekker van links. Ja, wij bieden een complete solution. Maar de realiteit biedt hardware is gewoon heel breed. En ik denk zeker bij Microsoft, die moeten toch wel hun OEM-partners misschien toch wel meer gaan koesteren. En gewoon misschien toch. Kijk, ik ben geen stierbom, maar ik ga geen advies geven. Er werken heel veel slimme mensen bij Microsoft en bij Google. Maar ja, dat hele dat service is toch een soort avontuur aan het worden. En maar even kijken hoe het heen gaat. En ja, ik denk dat Microsoft mensen zoveel positief zijn over Surface. En maar dit is, ik vind het wel heftig afschrijving. Ik moet me een beetje denken aan de afschrijvingen van begin 2000. Toen allerlei netwerkleveranciers hadden geïnvesteerd in nieuwe technologie dat niet werd verkocht. Weet je wel, toen de internetbubbel barstte. Zoals Acropolucent, Cisco, en wie weet allemaal, Nortel. Maar dit is gewoon, dat had niet gehoeven. Dus, en het is gewoon, ja, als je een beetje die pers leest in Amerika vooral, dan over de surveys, heel veel partners in Amerika zijn gewoon, ja, not amused dat ze die service mogen verkopen. Hier in Nederland is het een beetje stilletjes. Maar dit is, er moet echt wat gebeuren gewoon. Want dit kan niet zo lang meer doorgaan, denk ik. Ook met de Office 365 lijkt het allemaal niet helemaal zonnig te zijn. Want ze gaan het nu al weggeven bij subscriptions voor de Xbox Live Gold. Ja. Dus de particulieren die ze niet over de streep kunnen krijgen, die krijgen dus nu, die krijgen nu 12 maanden subscription bij een als je een Xbox Live Gold hebt, die code hebt verzilverd, zal ik maar zeggen. Ja, ik weet niet of ik dat wel een positief signaal vind. Oké, nou kijk, Office 365 natuurlijk wel. Er wordt, in Nederland wordt er wel flink op ingezet. Alleen, het zijn nog te weinig partners die het verkopen, zeg maar. Dus het, volgens mij is Kevin Turner, CEO van Microsoft, gezegd, jongens, jullie moeten echt aan de slag met die Microsoft. En ik denk dat het misschien te vroeg is. Dat de JavaScript engines op de browser en zo gewoon dingen moeten cachen. Want als ik nu hier op Orland zit, dan denk ik, ik word niet blij als ik nu alleen maar Office 365 heb qua bandbreedte. Ja, dus ja, je moet. Er zijn wel goede technieken. Heb je al de campagnes van de 4G-netwerk? De 4G-netwerk. straks volledig in Nederland. Dat gaat wel even duren. En laten we wel eerlijk zijn, als ik praat met Microsoft partners en ook wat hier en daar gebruik, zie je mensen toch wel positief praten over die Windows 8 phone. Dat het totaal geïnteresseerd is als ze bij documenten kunnen. Dat, ik denk dat het wel zo is. Nou, alleen is er gewoon zijn tijd nodig. En Microsoft moest toch gewoon... Kijk, vroeger was Microsoft de oppermeester en alles. Eind jaren 90, 2000 werd natuurlijk veel concreter worden gewoon weggevaagd. En, maar dat is gewoon niet zo. You're not alone anymore. Maar ze kunnen het misschien alsnog nu al kopen. Met de langste adem. Ja. Microsoft... Denk je dat dat... Ja? Denk je dat dat voorbij is, de tijd dat we dit soort dingen kunnen kopen? Inkopen in de markt, zeg maar. Of, Ja, ik bedoel gewoon met de langste adem gewoon doorpushen tot het gelukt is. Nou, er is gewoon meer keuze. En dat heet, en de grote concurrent dat heet Google Apps. En Microsoft is altijd heel sterk geweest in de MKB-markt, in de SMB-markt, mid-market. Als je kijkt naar Nederland, van de gebruikers gebruiken dat. Als je goed kijkt naar Amerika, maar ook in de rest van de wereld. Er zijn gewoon veel startende bedrijven, die gaan toch af en toe over Google Apps. Maar er wordt gewoon een mix IT, dus mensen willen misschien nog wel Office gebruiken. Of een stukje, maar ze missen. En dan, ja, die zo maken ze van alles verkopen. En de partners ook, van de complete Windows-omgeving. En Google wil het trouwens ook hoor. Dus je niet, Google is ook lekker, die snapt het ook wel hoe ze moeten spelen. Maar ik denk gewoon dat er meer keuzevrijheid is. En dat de MKB-gebruiker... ziet dat er keuzevrijheid is en gewoon dingen uitprobeert. En ik denk ook met Office 365 is, je kan het wel verkopen en mooie groeicijfers laten zien. Maar de vraag is dan, blijft die gebruiker na een jaar ook actief met Office 365 of gaat hij gewoon weer terug naar zijn oude Office 2010 of naar Google Apps? Ik denk zelf wel dat Microsoft wel heer en meester is in de markt, maar ik denk zelf, als ik ook kijk, nee, je moet natuurlijk wel van andere mensen zoeken, maar ja, je kunt mensen nog steeds wel blijven hangen bij 2010. En als je allemaal een tekst verwerkt en alleen een Excel-sheetje nodig hebt, ja, dan mensen blijven toch wel een beetje afwachten, weet je wel. Mensen gaan pas over op een nieuwe versie als dat echt niet meer wordt ondersteund. Dat zou je ook straks bij XP zien, weet je wel. Dus dan met security issue heeft dat te maken, en dan moet je als IT-beheerder, als je oude XP-machines hebt staan, die moet je toch wel over een jaar migreren, maar ja... Wat ga je doen? Windows 7 of Windows 8? Nou, wat zegt HP? Ja, doe maar lekker Windows 7. Stabiel platform. Dus het zijn aardig wat... ik denk zelf de komende maanden... zijn aardig wat... Nou, ik denk wel tegen de tijd dat je... Ik denk wel tegen de tijd dat het april 2014 is... dat je dan wel alles naar Windows 8 overzet. Ja, tijd nodig. Dus... kijk, mensen... zoals Microsoft... bedrijf zoals Microsoft kunnen heus wel klappen opvangen zoals dat, weet je, met die FD. Maar dat is natuurlijk een nieuwe business voor ons. Gaan we zelf hardware doen. En dat is een beetje effort naar doen. Vind ik, heel persoonlijk. Maar ik denk dat Microsoft, kijk, Microsoft is een heel breed bedrijf. En ze doen het ook goed in een aantal andere zaken. Windows System Center, SharePoint, Windows CRM online, goed als vol, veel klanten. Dus vergis je niet dat we op die visie het wel gaan goed doen. Alleen ja, de zit toch op die Windows 8 en dat die hardware. Uiteindelijk moeten mensen allemaal clients gaan gebruiken om allemaal applicaties te draaien. Maar ja, er is gewoon nu veel keuzevrijheid. En mensen willen ook gewoon blijven toch misschien bij een Windows 7 hangen en een Office 2010. En dan gaan ze misschien wel later over naar Windows 8 of Office 365. Ik gebruik trouwens op Office 365. Ik vind het heel snel een mooi programma hoor. Daar niet van. Ja, nee, dat denk ik ook wel. Ik denk dat een ander gevaar is in de toekomst dat een Israëlisch bedrijf ook voor €5 per maand een geweldig online platform kan lanceren. Omdat het is veel makkelijker om een online platform te lanceren dan het volgende operating system of het volgende Office platform. Ja, maar het hele probleem is ook, denk ik, ook de licentiestructuur van MyOffice en die veranderingen. Er zijn steeds veranderingen, ook in het partnerkanaal. Eerst werd Office direct verkocht naar Microsoft. Of een partner mocht dat doen, maar de billing, dus de facturatie heeft Microsoft. Nu mogen partners dat doen, hè? De facturatie zal doen. Nu is dat verruimd voor onder andere onderwijsinstellingen en healthcare. Maar ja, het is, weet je wel, dus. Als je iets neerzet, moet je gewoon bang zijn. Ik zou zeggen, ja, dat vind ik ook. Ik vind dat ze heel erg goed als toekomst. En dat zeg ik net over dat signaal over dat ze het gratis gaan geven bij Xbox dingen. Dat, ja. dat volgens mij een soort einde oefening, maar misschien, misschien hebben ze de adem. Ik denk het niet. Ik denk dat Microsoft heel loyaal partnerkanaal heeft. Ik denk wel dat grote bedrijven wel of in 365 blijven, want dat is voor hun financieel heel interessant. Ja, ze hebben al, we praten echt over bedrijven van 100 PC's of meer. Ja, maar ook het Amerikaanse ministerie van Defensie, het hele Amerikaanse leger is volgens mij laatst overgegaan op Office 365. Dus, en op allerlei andere toeltjes en partijen. Dus kijk, je kan wel focussen op die hele RT en die hardware, maar die zijn de services van het avontuur geworden. Ja, duur grap, duur avontuur. En, maar vergis je niet, dat maken ze ook andere dingen wel goed lopen, bepaalde sessies. Alleen ja, het wordt wel een issue. Je kan natuurlijk wel die visies hebben die wel goed lopen. Maar als al dat geld, je winst, wegvloeit in een hardware divisie, wat die scheefheid is, dan moet je gewoon gaan afvragen waar je mee bezig bent. En ik werk het ook aan de sfeer, weet je. Als je vroeger naar conferenties ging van HP, dan heel veel Microsoft overal. Ja, dat is er nog steeds wel hier en daar. Maar ik denk dat die OEM-partners, een beetje terughoudend zou ik nog niet zeggen. Want zijn weer, maar het is niet meer zo warm, zeg maar, zoals vroeger, heb ik het idee. Mm-hmm. Het is wel. Je ziet natuurlijk ook bij Dell allerlei gerommel. Ja. In de hardware branch. Michael Dell heeft een buyout order gedaan van 24,4 biljoen. Voor Dell en dat is niet gelukt. Dat is net, er waren te weinig, hoe noem je dat? Er waren te veel mensen die niet aan het stemmen waren absent en dat waren wel 23% en daarmee is die hele deal ook niet doorgegaan. Dus nu zijn ze in een soort limbo staat bij Dell. Ja. Nou ja, dus die ICAN, weet je wel, die investeerder, die heeft natuurlijk zijn stempel laten drukken in dat hele geheel. En dat is vervelend voor mij al wel. Ook daar, Microsoft zat er ook achter, hè, met een flinke investering. Ik zag ook dat Dell heeft ook natuurlijk een issue met zijn verkoop van zijn PC's. En die, net als bij Microsoft met zijn Windows 8, dus die proberen elkaar toch een beetje te vinden om meer Windows 8 en Dell PC's te pushen. Dell wil... Ja, eigenlijk haast maken richting een datacenter partij. Dat het echt meer storage, switches, converged infrastructure, software levert voor beheer. Eigenlijk wil het een soort partij worden, net als IBM of HP. Of Fujitsu. En eigenlijk die PC-business waar ze ook bekend staan, dat willen ze wel blijven doen, maar de focus wordt datacenter. Ja, en het zal wel, dat gaat niet zeg maar zonder horten of stoten. Dat hebben we nu al gezien inderdaad. Mm-hmm. Langzaamaan komt dit soort nieuws ook bij de mensen die Dell moeten kopen. Ja, die gaan natuurlijk nu wel 3 keer nadenken. Ja. Nou ja, weet je wat, het is ook een spelletje hoor. Dat is je niet. Kijk, die mensen kennen elkaar. Alles draait om geld hè, uiteindelijk. Het draait om het bedrag wat voor een aandeel voor moeten betalen. Het is niet over de technologie of wat dan ook, maar het gaat om het geld. Ja, dan moeten mensen over de brug komen, maar Dell ook. Dus het is, het is afwachten. Het is van een Amerikaans verhaal dit ook. Het speelt zich af in Amerika, tussen allerlei private equity investeerders. En er wordt heel veel heen en weer gevlogen tussen allerlei grote Amerikaanse steden. En in Texas waar het hoofdkantoor van Dell zit. Er zitten heel veel slimme mensen in dat team die erbij betrokken zijn. En het zal nog wel even duren. En we zullen het wel horen. Uiteindelijk zal het toch een klap om moeten worden gegeven. Maar dat is natuurlijk, de klanten willen ook natuurlijk een stukje zekerheid hebben wat er gaat gebeuren. Dat is heel belangrijk. Ik zit nu al de concurrentie eromheen. Wacht van maken. Dat is altijd zo in Amerika. Dat heeft de IBM ook gedaan toen op direct zat tussen HP en Oracle. Ga lekker met de rolzaak te doen, want het is onrustig daar. Maar dit is gewoon een geldkwestie. Dus dan moet je maar. Ik denk dat het ook een geldkwestie is, maar dat de naam Dell ook wel wat klap heeft opgelopen. Dus ze hadden misschien al veel eerder in de tijd de naamswijziging moeten moeten doorvoeren om in ieder geval het sentiment van dat het toch wel hier en daar leeft over Del gewoon voor te zijn. Of op te splitsen. Ik weet niet, er is iets met wat Del verkeerd doet. Namelijk dat in Nederland in ieder geval iedereen die van school komt, heeft op een of andere oude, nog net in leven zijn, de crappy Del op school moeten werken. En dat is dan het beeld waarmee de nieuwe mensen de investeringen moeten gaan doen. En ik denk dat dat niet goed is. Maar goed, dat voelt misschien nu even ver via een telefoon en in de trein om dat onderwerp verder uit te diepen. Ik denk dat we redelijk aan het eind van de podcast zijn. Ik ga nog even wat korte items roepen. VLC is weer terug voor iOS. Dus iOS, het is weer in de store te krijgen. Dus Videoland heeft de heel beroemde VLC weer terug op iOS. Björk, onze zangeres uit IJsland, die heeft in een soort gemaakt waar twee jaar aan gewerkt is. Een soort, in plaats van een album is het een app-album geworden met games en dingen die je kan doen. Ik heb hem niet aangeschaft. Hij schijnt $12.99 te kosten en hij is in de Android store te koop. En voor de Android is ook uitgekomen de nieuwe BitTorrent Sync. Dus je kan nu vanaf je PC al je documenten makkelijk synken naar je Android-telefoon met BitTorrent Sync. Ervaring leert wel dat je de map, dat je een aparte map moet maken voor je telefoon. Want anders synk je te veel data. Dus je moet op je PC een apart mapje naar mijn telefoon of zo maken. En dan gaat je data in één keer via BitTorrent naar je Android-telefoon. Goed, ik ga hier een boot nemen, de Oostzee op. Ik wens je een prettig weekend. Oké, wist je een mooie behouden vaart, zou ik zeggen. Ja, het waait wel, dus ik kom straks helemaal groen aan de overkant. Maar we gaan het zien. Ik spreek iedereen volgende week. Hartstikke bedankt voor het luisteren, door het worstelen door deze iets rommelige bende. En iedereen tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Fijn dat. Met je, bye.